Płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 lutego, jest siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kampania edukacyjna to odpowiedź MSZ-u na słowa wiceszefa izraelskiej dyplomacji. Będzie mniej specjalizacji lekarskich. Propozycje zmian zakładają też wprowadzenie 3 stopni awansu. W Hollywood spotkali się twórcy obrazów nominowanych do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Polska Fundacja Narodowa zapowiadają kampanię informacyjną na temat relacji Polaków i Żydów w okresie II wojny światowej. To reakcja na wypowiedź szefa izraelskiej dyplomacji, który oskarżył Polaków o antysemityzm. Warszawa stanowczo zaprotestowała przeciwko takim zarzutom. Wiceminister Szymon Szynkowski-Welsenk podkreślił, że środowiska żydowskie działające w Polsce, ale i po drugiej stronie Atlantyku coraz częściej krytykują wypowiedzi szefa izraelskiej dyplomacji Izraela Katza. Chodzi między innymi o stwierdzenie, iż Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Przeciwko takim opiniom zaprotestowali już naczelny rabin Polski Michael Szudrich czy przedstawiciele organizacji American Jewish Committee. Dzisiaj to Izrael i politycy izraelscy mają problem. Są krytykowani, są pod presją. Aby walczyć z prezentowaną przez izraelskiego polityka dezinformacją, resort dyplomacji oraz Polska Fundacja Narodowa zorganizują szereg wydarzeń edukacyjnych i informacyjnych dla społeczności międzynarodowej. Chcemy budować jednolity przekaz, wspólną narrację. Podkreślał prezes PFN Filip Rdesiński. Dodał, że fundacja rozmawia także z władzami zagranicznych mediów powielających przekazy podobne do tych prezentowanych przez Izraela Katz. Michał Fedusio, Polskie Radio. Warszawska prokuratura ukarała grzywną austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera za dwukrotne niestawienie się na przesłuchanie. Rzecznik prokuratury Łukasz Łapczyński mówi, że kilkakrotnie próbowano nawiązać kontakt z Austriakiem bezskutecznie. Prokurator wydał więc postanowienie o nałożeniu kar porządkowych w wysokości po 3000 zł za niestawiennictwo w dniach 21 i 22 lutego 2019 roku. Kara nałożona przez prokuratora służy zdyscyplinowaniu świadka i ma zapewnić stawiennictwo prokuraturze, a także szybkie dokończenie czynności, które podjęto na skutek zawiadomienia tego świadka. Prokuratura sprawdza doniesienia Austriaka, który twierdzi, że próbował oszukać go prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Sprawa ma związek z planami budowy w Warszawie dwóch wież przez spółkę Srebrna. Zamiast 77 będzie 50 specjalizacji lekarskich. Jak dowiedziała się Trójka, takie zmiany zaakceptowała Naczelna Rada Lekarska w projekcie nowelizacji ustawy o zawodach lekarskich. Nowe zapisy zakładają wprowadzenie 3 stopni awansu: specjalizacji medycznych, nadspecjalizacji i umiejętności lekarskich. Te ostatnie nie byłyby zdobywane w ramach rezydentur, tylko poświadczane certyfikatami. Projekt ma już wstępną zgodę resortu, przyznaje wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Minister zdrowia powołał zespół, który przygotowywał taki wstępny projekt, sprowadzając do 50 specjalności. To oczywiście odbywa się przy opiniowaniu konsultantów krajowych. Będziemy pracować nad konkretnymi umiejętnościami w ramach poszczególnych specjalności. Dana umiejętność jest na tyle ogólna, że może ją robić każdy, na przykład USG. Doktor Jarosław Biliński, Prezydium Porozumienia Rezydentów. Czyli lekarz bez specjalizacji będzie mógł mieć certyfikat umiejętności z USG i nigdy w życiu nie zrobić specjalizacji. Wyobrażam sobie, jaka będzie awantura, jak się okaże, że 20 parę specjalności ma zostać wykreślonych. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Latos, Komisja Zdrowia. Więc powinniśmy od razu mieć odpowiedź, co dalej z tego będzie wynikało. Poseł Latos też jest lekarzem i na pewno za tym rozwiązaniem jest. Rozumiem, że obawy są o to, że znikną jakieś specjalizacje i ci lekarze utracą możliwości do wykonywania pewnych czynności. Jesteśmy po rozmowach z ministrem Szumowskim i zdecydowanie nie. Projekt zmian trafił do resortu zdrowia, jest w wewnętrznych uzgodnieniach. Tematem zajęła się Ewa Dudzińska. W Hollywood ostatnie przygotowania do jutrzejszej Oscarowej gali. Okolice Dolby Theatre, gdzie odbędzie się ceremonia, są już szczelnie ogrodzone i pilnowane przez ochronę. Wieczorem w Hollywood spotkali się twórcy obrazów nominowanych w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Opowiadali o początkach pracy nad filmami i o tym, jak wyglądała ich droga do nominacji Oscarowej. Reżyser Zimnej Wojny Paweł Pawlikowski mówił, że zainspirował się losami swoich rodziców. Ta historia towarzyszyła mi bardzo długo. Historia pary, która inspirowana była historią moich rodziców. Trochę to odkładałem, nie zabierałem się do pisania. Ta historia była dla mnie naprawdę fascynująca. Miała tyle odcieni. Nagle nadszedł ten moment. Szczególnie, że czułem się pewny, że mam narzędzia, by to zrobić po doświadczeniach z Idą. I know more or less how to do it. Zimna wojna walczy w Hollywood o 3 Oscary w kategoriach najlepszy reżyser, najlepsze zdjęcia i najlepszy film nieanglojęzyczny. Jej największy konkurent to Roma, Alfonso Cuarona. Meksykański obraz ma szansę na 10 statuetek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe. Mateusz Fusiarz. 52 lata oczekiwania i już wystarczy. Nasza koszykarska reprezentacja awansowała na Mistrzostwa Świata po ponad pół wieku przerwy. Warunek był taki, wygrać jeszcze tylko jedno spotkanie z pozostałych dwóch w eliminacjach. Polacy nie czekali do ostatniego meczu. Już wczoraj ograli Chorwatów 77-69. A zaczęło się niezaciekawie. Od 14-0 dla rywali, mówi teraz już przeszczęśliwy kapitan kadry Adam Waczyński. Naprawdę nie był to łatwy mecz, nie mogliśmy na początku się wstrzelić, trochę frustracja wyszła w szeregi naszego zespołu, ale krok po kroku odrabialiśmy straty i naprawdę mamy bardzo solidny zespół. W wielu aspektach jesteśmy dobrzy, także wykorzystaliśmy to przede wszystkim w końcówce. Coś niesamowitego, piszemy historię. To teraz zapraszamy do Gdańska na ostatni mecz eliminacji Mistrzostw Świata z Holandią. Chyba warto chłopakom pogratulować. Miejmy nadzieję, że po tym weekendzie mnóstwo pochwał sypnie także pod adresem naszych skoczków. Dziś zaczynają rywalizację w Mistrzostwach Świata, chociaż swoimi występami w kwalifikacjach nie sprawili, że jesteśmy pewni świetnego wyniku. Wczoraj najlepszy Kamil Stoch był dopiero 11. Ten skok nie był taki czysty technicznie, on pojawiły się pewne błędy, ale warunki też może jakoś super nie pomagały, natomiast tak było, no i nie zmienię sobie tych warunków sam dla siebie. Konkurs dziś o 14.30 wystartują Stoch, Kubacki, Żyła i Wolny. To teraz do piłki przejdźmy. Sporo ligowego grania przy piątku. Nomen omen piątku. Il Pistolero znów dało sobie znać we Włoszech. AC Milan wygrał 3-0 z Empoli, a pierwszą bramkę dla Rossoneri zdobył, no wiadomo, Krzysztof Piątek. W 49 minucie Castillejo odebrał piłkę rywalom, podał do Kalanoglu, ten dośrodkował z prawej strony i Piątek, wyprzedzając obrońców, umieścił piłkę w siatce. Tak opowiadał o tym telewizyjny sprawozdawca. Stadion eksplodował. Gdy Polak w 70 minucie schodził z boiska, kibice żegnali go brawami na stojąco. Piątek strzelił 18 bramkę w Serie A. Na liście strzelców ustępuje tylko Cristiano Ronaldo, który ma o jedno trafienie więcej. Gazeta dello Sport, nazywając Polaka królem Midasem z Dzierżoniowa, zatytułowała Piątek nie do zatrzymania. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To skoro jesteśmy za granicą, to jeszcze sprawdźmy inne ligi. W Anglii West Ham z Łukaszem Fabiańskim w składzie pokonał 3-1 Fulham, a Watford 5-1 Cardiff. W Hiszpanii Espanyol zremisował 1-1 z Łeską, a w Niemczech Werder także 1-1 ze Stuttgartem. W Ekstraklasie także padł taki wynik w meczu Pogoni z Koroną, za to drugie zwycięstwo z rzędu zaliczył Piast Gliwice, który pokonał 2-1 Arkę. Kolejny sport za godzinę. W ciągu dnia mróz na wschodzie, w Kielcach i Lublinie minus 1, w Warszawie 0, w Toruniu i Bydgoszczy plus 1, w Zielonej Górze plus 2, w Szczecinie plus 4. Pochmurno na północy, w innych regionach pogodniej, więcej słońca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bardzo lubi filmy, bardzo lubi także teatr, ale kto wie, czy najbardziej bliska nie jest mu jednak praca w dubbingu? Naprawdę strach się bać. Hakuna Matata. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Krzysztof Tyniec. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że kiedy gotujesz pod przykryciem, zużywasz 2 razy mniej prądu lub gazu? Dzięki temu oszczędzasz pieniądze. Natomiast gdy ogrzewasz mieszkanie ciepłem systemowym, nawet 40 razy ograniczasz emisję pyłów. Dzięki temu oszczędzasz zdrowie. Dbaj o czyste powietrze i sprawdź, jak korzystać z ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 6:59. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. A 8 lat temu ukazała się głośna biografia Violetty Villas autorstwa Izy Michalewicz i Jerzego Danilewicza. Już za kilka dni premiera wydania drugiego autorzy dopisali dwa rozdziały, które zamykają, dopełniają tę historię. Ta książka to jest przykład niezwykle mozolnej i dokładnej pracy reporterskiej. Dziesiątki rozmów, setki stron wspomnień i dokumentów, również dokumentów akt służby bezpieczeństwa. To wszystko jest zebrane w książce Villas. Mówię o tym dlatego, że już za chwilę, za kilka minut Iza Michalewicz, współautorka tej książki, będzie moim i Państwa gościem. Przede mną książka Izy Michalewicz i Jerzego Danilewicza Villas, a po drugiej stronie stołu współautorka Iza Michalewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Violetta Villas. O niej będziemy rozmawiać, a tak naprawdę o książce. Chyba bardziej o książce, no ale bez niej trudno tutaj. Była doskonała w budowaniu mitów wokół własnej osoby. Co więcej, nie miała zupełnie granic jej fantazja. kompletnie i w swojej książce obalają państwo te mity. No, taka nasza rola reporterów, żeby dążyć do prawdy. Oczywiście jak świat stary, tak każdy ma własną prawdę i Violetta też miała własną. I myśmy starali się przede wszystkim zastanowić, ile w tej prawdzie jej jest faktycznej prawdy. I efekty poszukiwań były zadziwiające. No i to były bardzo trudne poszukiwania, dlatego że Violetta była niesłychanie barwną, wieloznaczną postacią, bardzo trudną do zdefiniowania do dziś. W związku z tym to była nasza ciężka charówka, która myślę, że się opłaciła pod tym względem, że to jest taka postać, która jest tak nieprawdopodobnie ciekawa, że ona właściwie nie musiała układać tych mitów na własny temat, bo jej życie było naprawdę bardzo ciekawe. No a ta historia z wymyśleniem porwania, wręcz udowodnieniem jego. No tak, to też musieliśmy sprawdzać. Wie pani, ktoś napisał całkiem niedawno w Wysokich Obcasach, że Violetta po prostu nie znosiła rzeczywistości w jakimś sensie. Nie lubiła tej szarości PRL-u, w którym przyszło jej żyć. I dlatego próbowała ten swój życiorys ubarwić. Ale też i myślę, że miała taką smykałkę do budowania własnej legendy. Natomiast żyła w czasach, w których było to trudno sprawdzalne. No teraz żyjemy w świecie bardzo szybkich mediów, w związku z tym wszystko łatwo sprawdzić. A mimo to nabieramy się na fake newsy. No Violetta była jednym wielkim chodzącym fake newsem, tak naprawdę, proszę państwa. To jeszcze wróćmy do pracy nad książką na chwilę. To było 8 lat temu, dobrze liczę? 8 lat temu książka się ukazała, w 2011 roku w listopadzie. Miesiąc później Violetta zmarła. A nad książką pracowaliśmy przeszło 2 lata. Po umowę przeczytaniu, podpisaliśmy no właśnie, w 2000... po przeczytaniu tej książki wydaje się, że dużo dłużej. Ona jest tak faktami nadziana, upstrzona. No tak, jest niezłym ciastkiem, że tak powiem, keksem. Natomiast rzeczywiście nie dało się inaczej przyglądać postaci Violetty, jak poprzez rozmowy z ludźmi, którzy ją znali na różnych etapach jej życia i własnego życia. W związku z tym tych rozmów przeprowadziliśmy bardzo, bardzo wiele. Pamiętam, że przy pierwszym spotkaniu autorskim Mariusz Szczygieł, zdaje się, powiedział, że przepytaliśmy prawie 100 osób do tej książki. Ja szczerze mówiąc nie liczyłam. Nie liczyłam tego. Może będą tutaj czytelnicy chętni policzyć. Natomiast było tych osób bardzo wiele. Bardzo wiele osób odmówiło rozmowy o tej książce, o tej postaci w tej książce. Podawali powody? Tak. Podawali powody i zazwyczaj były to powody osobiste. Mhm. Po prostu było bardzo wiele animozji między Violettą a środowiskiem muzycznym w ogóle. Ona była generalnie nielubiana ze względu na swój bardzo specyficzny charakter, chociaż spotkałam ludzi, którzy ją naprawdę uwielbiali prywatnie. W związku z tym ona miała naprawdę wiele twarzy. Ale moim zdaniem była po prostu Czesią gospodarek, która no, nie udźwignęła wielkiej sławy i wielkiego talentu, bo była obdarzona geniuszem wokalnym, Violetty Villas po prostu. Mm-hmm. Powiedziała pani, że była Czesią gospodarek, gdzieś już poniekąd odpowiadając na moje pytanie, ale ja je zadam, bo ta książka nie ocenia w żadnym słowie. Tam wręcz jak się ją czyta, no ja z perspektywy czytelnika, są takie momenty, że aż domaga się oceny. Zazwyczaj negatywnej. Niektóre fakty z jej życia, nawet czasami potępienia. Rolą no reportera właśnie. Nie jest ocenianie. Mm-hmm. Przepraszam, że wejdę w słowo. Rolą reportera jest próba zrozumienia. Próba zrozumienia postaci, o której się pisze i ja przez całe swoje reporterskie życie, a jest już ono dosyć długie, zawsze starałam się przyglądać ludziom z miłością, z życzliwością i z otwartym sercem. Oczywiście nawet takim, którzy drażnią. Więc Violetta oczywiście jest taką postacią, która wzbudza skrajne emocje po dziś dzień, od miłości po irytację. I takie uczucia również nam towarzyszyły przy pisaniu tej książki, absolutnie. Natomiast ponieważ ona miała osobowość, która uwodziła absolutnie każdego na pierwszy rzut oka, to w ogóle było nieprawdopodobne, dlatego że jak ja pierwszy raz do niej zadzwoniłam, to już widziałam siebie klęczącą na kolanach. Rozumiałam wszystkich tych po prostu dziennikarzy przez te wszystkie lata, którzy z nią rozmawiali na różnych przestrzeniach medialnych, od radia przez telewizję, że oni nie mieli odwagi zadawać jej wielu pytań. Po prostu nie mieli odwagi, ponieważ ona przychodziła, głosiła własną prawdę. To była jej prawda i koniec. Także no długo by mówić o tym, naprawdę. Natomiast ja bym chciała powiedzieć jedną rzecz, proszę państwa, że mamy do czynienia z postacią, która od najmłodszych lat, od chwili swojego dzieciństwa poprzez młodość, początki kariery, potem rozwój tej kariery i ten tragiczny los, jaki ją spotkał pod koniec życia i spotyka właściwie po śmierci, to jest los człowieka, los kobiety zmagającej się z wiecznym odrzuceniem. To było wieczne odrzucenie. Jej rodzice nie akceptowali jej wyborów. Od tego zacznijmy. I to odrzucenie było już w samym, u samego jądra. Jakby no tego. Też trudne relacje z rodzicami. Trudne relacje, dlatego że, proszę państwa, jej ojciec wydał za mąż jej starszą siostrę Wandę po raz pierwszy. Za mężczyznę, który ją bił, który jej nie szanował i on zrobił to wbrew jej woli. Oczywiście Violetta była zakochana w panu poruczniku, za którego wyszła za mąż, dlatego że tak opowiadają świadkowie tamtej epoki, nam właśnie w książce. Natomiast to odrzucenie nastąpiło dużo później, to znaczy ona bardzo szybko zaszła w ciążę, urodziła dziecko i jednak nie chciała tego dziecka wychowywać, nie była gotowa na to, czego absolutnie nie akceptowała jej rodzina. Ona po prostu musiała uciec. W związku z tym to odrzucenie jakby zaczęło się od samego początku, gdzie już jako młoda matka postanowiła jednak postawić na karierę. Poprzez później wszystko to, co ją spotkało. I ona poprzez te ciągłe odrzucenia, łącznie z największą miłością w życiu, bo przecież kochała Janusza Ekierta, miłością największą absolutnie. I tu też spotkało ją odrzucenie. Więc te takie pęknięcia, które towarzyszyły jej przez całe życie, złożyły się na jej tragiczny los. Czyli nie mogło nic potoczyć się inaczej. Zastanawiałam się nad jakimś punktem zwrotnym. Nie wiem, może wyjazd do Las Vegas, może coś, co zaważyło na takim końcu tragicznym tej historii. Nie. Wyjazd do Las Vegas był jej olbrzymim sukcesem. My sobie nie zdajemy sprawy, proszę państwa, jaka to była skala sukcesu na tamte lata. Nie ma drugiej takiej gwiazdy w Polsce, która by w tamtym okresie zrobiła tak wielką karierę jak Violetta. Z perspektywy polskiej, bo z kolei piszą państwo, że jak na standardy amerykańskie, no to nie było... To nie było nic, to nie było żadne wielkie halo. Mm-hmm. Tak, jak najbardziej. Mm-hmm. Dlatego, że ona wprawdzie nie śpiewała z Frankiem Sinatrą. Tak, już od razu obalamy kolejny mit. Ale śpiewała na tej samej scenie, na której występował również Frank Sinatra i wiele, wiele innych gwiazd. Natomiast do czego ja zmierzam? Ten wyjazd do Las Vegas był jej wielkim sukcesem, ale był okupiony potworną pracą i potworną samotnością, z którą ona sobie nie poradziła. Ponieważ pamiętajmy, że Violetta Villas, jak na człowieka obdarzonego geniuszem, była osobą nadwrażliwą, na dodatek kobietą. Może mężczyzna zniósłby to inaczej. Ale ona nie poradziła sobie z emocjami po prostu. Nie znała języka. Nie znała języka, ciężko pracowała. Miała po dwa spektakle wieczorem. Przychodziła spać o godzinie 4 nad ranem, nie była w stanie zasnąć, miała kłopoty ze snem, brała środki nasenne. Od tego można się uzależnić, jak od wielu innych środków, które powodują, żebyśmy pracowali bardziej wydajnie niż możemy. A przede wszystkim Amerykanie ją stworzyli. Amerykanie stworzyli ją na potrzeby własne, na potrzeby tamtejszego świata Las Vegas, kolorowych. Tamtejszej sceny, mhm. Ogromnej, ze stuosobowym męskim baletem, z, jak to Violetta mawiała, jaguarem wjeżdżającym na scenę. Więc proszę państwa, to w ogóle nie przystawało do polskich realiów, w które ona wpadła po powrocie. No, a ona z tym wszystkim przyjechała. Przyjechała z uzależnieniem od leków, przyjechała z tym anturażem, oczywiście, w sensie z tym... Z powiększonym biustem, proszę państwa. No, która gwiazda powiększała sobie wtedy biust? No, Violetta była prekursorką absolutnie wszystkiego. Nos wprawdzie zoperowała w Polsce, Polsce. Oczy miała swoje własne, przepiękne, takie, że można było się w nich utopić. Więc jak się z nią spotykało bezpośrednio, to ludzie po prostu baranieli. Hipnoza. Hipnoza. Mhm. Absolutna hipnoza w oczach. Tego nie da się, to mi ludzie opowiadali po prostu i tego się nie da odzobaczyć podobnie, jak się ją widziało. Oczywiście powiększony biust. Oczywiście przecudowna tresa, którą nosiła, miała swoje, proszę państwa, piękne, gęste włosy, ale Amerykanie chcieli ją jeszcze większą, jeszcze bardziej barwną. To znaczy, wie pani, jeżeli się śpiewa w kasynie, to musi się być bardzo widocznym, więc miała doklejane sztuczne rzęsy kilometrowe. Przesadzam teraz oczywiście, ale wiedzą państwo, mm-hmm, o co chodzi. Musiała być bardzo wyrazista, więc miała te ogromne suknie, tą ogromną fryzurę i ona z tym wszystkim wjechała w szarzyznę PRL-u, która ją po prostu zjadła. Czyli to był jednak punkt zwrotny? To był punkt zwrotny w jej karierze, który mógł być, gdyby mieszkała w innym świecie, wtedy, trampoliną do jej wielkiej kariery, a okazał się po prostu gwoździem do trumny. I przekleństwem. Niestety. Czy po tych kilku latach od tego pierwszego wydania dopisali państwo dwa rozdziały, dwa nowe rozdziały? Tak. Inaczej pani patrzy na tę książkę? Ja w ogóle patrzę inaczej na tę postać, mhm, dlatego że czas dla mnie zatoczył pewne koło i jako kobieta dzisiaj wiem, jak to jest zmagać się z odrzuceniem przez życie, zmagać się z odrzuceniem przez mężczyznę, zmagać się z odrzuceniem przez środowisko i patrzę na tę postać głębiej. A te dwa rozdziały dopełniły jej los niejako w tej książce. To znaczy, ona, zauważyłam, niestety nie zasłużyła na szacunek, w sensie nie zasłużyła, nie dane jej było, mhm, otrzymać tego szacunku ani za życie, ani po śmierci. W związku z tym myślę, że to jest jakby taka kropka nad i, którą postawiliśmy, opisując tę tak naprawdę tragiczną postać. Lubi ją pani? Tak na zakończenie takie pytanie. Lubi pani Violettę Villas? Bardzo. Bardzo zatem dziękuję. Bardzo dziękuję. Książka 27 lutego, czyli już za parę dni, będzie w sprzedaży. Zapraszam też na spotkanie autorskie. Proszę bardzo, kiedy? 11 marca o godzinie 19 w Faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Mekce Reporterów. Będę państwa z przyjemnością gościła tam. Bardzo dziękuję. Razem z Mariuszem Szczygłem, który poprowadzi to spotkanie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Iza Michalewicz była gościem Poranka, współautorka obok Jerzego Danilewicza książki Villas. Jeszcze raz bardzo pani dziękuję. Dziękuję serdecznie. Ci w oczy, to nie wiem, jak to będzie i co. Bo widzisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą, na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości tu. Że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Gniewem nie unosi się. Ona wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko ciebie i mnie. Oddaj ci ją. Niemiłość śpiewał oczywiście Organek. Wracając jeszcze na chwilę do rozmowy z Izą Michalewicz, jeżeli mają Państwo chęć na książkę Villas, można do nas napisać weekend@polskieradio.pl. Kilka egzemplarzy, nie za dużo, ale kilka mamy. Dla Państwa weekend@polskieradio.pl, książka Izy Michalewicz i Jerzego Danilewicza. Villas. To trójka, 28 minut zostało do ósmej. Błękitne niebo, piękne słońce nad Myśliwiecką i tego Państwu życzę, mówiąc, że dziś na wschodzie i południu kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie i nad morzem małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na południowym wschodzie, około 5 stopni w centrum, do 10 na nizinie szczecińskiej, chłodniej na Podhalu i Podkarpaciu. Wiatr słaby będzie i umiarkowany, więc nie ma nim się co przejmować. Trójka. Program trzeci. Me and Liza, Liza and I famous till the day that we die. Mama made it so hard to try. me and Liza, Liza and I. Happy that we're now such good friends. Looking forward, forward to seeing you. Love like ours we cannot pretend. Choking on the embers of fate, burning down the house of your name. Me and Liza to Rufus Wainwright. Bardzo pięknie, bardzo miło on tu zrobił teraz. Przepraszam za taką tutaj osobistą opinię. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Państwo do nas piszą, napisał m.in. pan Marek. Dzień dobry, ptaszek został zidentyfikowany, ten z ubiegłej soboty. Ukłony dla pani, ukłony panie Marku również dla pana. Zapomniałam o tym ptaszku, dziś go nie było słychać, nie został zidentyfikowany, a robił, no, słuchacze, którzy byli z nami w zeszłą sobotę, pamiętają, ten ptaszek robił titu, titu, bardzo wyraźnie, bardzo silnym, jasnym głosem, ale takie przerwy robił długie między tymi trelami. Próbowali państwo mi pomóc. Ja słuchałam też tych różnych śpiewów z internetu. Była i jakaś chyba słóweczka nawet. I był też taki inny ptaszek, nie pamiętam teraz jak się nazywał. I żaden z nich nie pasował do tego u nas z Myśliwieckiej. Pani Zuzanna nazwała go i ja się do tego przyzwyczaiłam. Świergol. To Świergol z Myśliwieckiej. No i pani Zuzanna napisała również dzisiaj, że nie śpiewa. Może dlatego, że jest zimno. Minus 8. To może dlatego u nas też nie śpiewa, bo jest zimno. Nie minus 8. Troszkę cieplej. Świergol dzisiaj nie. Zobaczymy jak będzie ze Świergolem w przyszłą sobotę. Zaśpiewa teraz z nami, dla nas za to Barbara Wrońska. Oh, sir. serce i Barbara Wrońska. Te skojarzenia pojawiły się również w zeszłą sobotę. Wracam tu myślą do tego śpiewaka. I tu pan Maciej pisze, ten ptaszek to pewnie z Urzędu Skarbowego przypominał o rocznym rozliczeniu. No to ja przypominam również państwu o rocznym rozliczeniu i przypominam o 1% dla organizacji pożytku publicznego. Proszę o tym pamiętać. Tu Trójka, 19 minut zostało do 8. Teraz rozmowa, ważna rozmowa o depresji. Jak zauważyć, jak nazwać i w efekcie jak pomóc. Na zdrowie. A zaprasza Agnieszka Furtak-Bilnik. Dziś ogólnopolski dzień walki z depresją, dlatego też gościmy w studiu pana doktora Sławomira Murawca, psychiatrę z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, chciałabym porozmawiać o tym, jak powinniśmy reagować wobec naszych bliskich czy znajomych, na przykład w rodzinie, w pracy, gdy podejrzewamy, że ktoś może mieć depresję, a sam może nie zdaje sobie z tego sprawy. Co pan doradza w takiej sytuacji? Żebyśmy mogli u naszego bliskiego rozpoznać, że może to jest depresja, to musimy wiedzieć, że ta depresja istnieje, jak ona wygląda i że jest powszechnym problemem wielu osób. W związku z tym takie akcje jak właśnie Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, jak akcja Twarze Depresji Nie Oceniam, Akceptuję, one dostarczają wiedzy, którą następnie gdzieś możemy sobie użyć w głowach. Okej, skoro nasz bliski zmienił swoje zachowanie i to jest coś takiego, o czym słyszałem, że to może być depresja, wtedy dopiero możemy właśnie podejmować jakieś działania. A czy ludzie chorzy na depresję mają zazwyczaj tę świadomość? Tak, jestem chory. Czy to można stwierdzić w ogóle samemu? Osoby z depresją cierpią. W związku z tym to nie jest nie do zauważenia, ponieważ to jest cierpienie, które jest każdego dnia. To jest smutek, rozpacz, niemożność zmobilizowania się do działania. W związku z tym w tym sensie wiedzą. Natomiast nie każdy to sobie nazwie depresją, bo jedna rzecz to odczuwać, a druga to znaleźć właściwą nazwę. A potrzeba, bo znalezienie właściwej nazwy właśnie otwiera drogę do szukania leczenia. Bardzo często jest tak, że przypisywane może być depresji, może mi się nie chce, może coś mi się zrobiło, pogodzie, przeróżnym takim czynnikom. No i wtedy, jeżeli to przypiszemy oczywiście pogodzie albo lenistwu, to nie następuje ten proces szukania właściwej pomocy. Jeśli nazwiemy to depresją, to gdzieś od razu pojawia się taka myśl, aha, to w takim razie tej pomocy trzeba by poszukać, żeby z tej depresji wyjść. A czy osoba, która podejrzewa, że jest jej źle w życiu, boi się zazwyczaj tego nazwania depresją, tego co odczuwa? Dzięki akcjom społecznym wydaje mi się, że coraz mniej i zwłaszcza w dużych miastach, że to pewnie jest różnie w mniejszych miejscowościach czy na wsi, natomiast w dużych miastach już to słowo depresja jest jakoś, wydaje mi się, takie trochę oswojone i większość osób pewnie w skali kraju zdaje sobie sprawę, że to jest jakiegoś rodzaju problem, który możemy leczyć, który możemy rozpoznawać i skutecznie leczyć. No ale załóżmy, że właśnie ktoś z naszych bliskich, u kogo podejrzewamy, że ma depresję, jeszcze tego nie nazwał, jest mu w jakiś sposób źle. Jak powinna zareagować osoba obok? Czy to tylko jest rola bliskiej naprawdę osoby, na przykład w rodzinie, czy też koleżance w pracy możemy w jakiś sposób pomóc? Myślę, że to jest potencjalnie rola nas wszystkich i tutaj po pierwsze, pewnie gdzieś w jakiś taki delikatny, niezagrażający sposób powinniśmy powiedzieć, że dostrzegamy zmianę, bo depresja jest często zmianą, jest epizodem w tym sensie, że człowiek czuje się jakoś i funkcjonuje, a następnie następuje ta depresja i otoczenie widzi tą zmianę, która nastąpiła w osobie, która depresję ma. W związku z tym zwrócenie na to uwagi, że widzę się, martwię, tak bardziej myślę przez ten element troski byłoby tutaj ważne, a właśnie nie przez element mobilizacji takiej fałszywej, weź się w garść, zrób coś ze sobą, bo osoba z depresją chciałaby się wziąć w garść i zrobić coś ze sobą, tylko nie może z przyczyn obiektywnych, z przyczyn właśnie tejże depresji. No więc jeżeli zauważamy, że u kogoś z naszych bliskich dzieje się coś złego i wyrażamy tę naszą troskę, to co powinno pójść za tym? Możemy też spróbować jakby pokazać, bo to jest wszędzie w tej chwili w mediach, jest taka lista jakby objawów, żeby ta osoba mogła zobaczyć, czy to się zgadza, czy to pasuje, czy to jest mniej więcej właśnie to. Oczywiście depresję rozpoznaje lekarz, natomiast taka identyfikacja, ja mam ten problem, jest niesłychanie ważna, no bo to jest taka wtedy motywacja też wewnętrzna do poszukania pomocy. Nie tylko, że inni mówią, ale takie, aha, ja to mogę mieć i mogę coś z tym spróbować zrobić. I myśli pan, że pokazanie komuś takiej listy nie jest niczym nietaktownym? Wydaje mi się, że nie jest niczym nietaktownym. Oczywiście zależy, jak to zrobimy. Tak? Jeżeli zrobimy to tonem oskarżającym, wyciągając palec wskazujący, to oczywiście jest nietaktowne. Natomiast jeżeli zrobimy to właśnie tak przez troskę, zobacz, ile z tego się zgadza z twoim samopoczuciem, no to wtedy dajemy też tej osobie takie przyzwolenie, żeby ona sama mogła zobaczyć i sobie porównać swoje samopoczucie z tym, co jest opisywane i jako depresja. I pozwoliła sobie pomóc. I potem pozwoliła sobie pomóc. To kolejna rola, czyli wtedy pomoc w poszukaniu specjalisty, ewentualnie no, zawiezieniu, taka pomoc też organizacyjna. Towarzysząca. Żeby ta osoba mogła tej pomocy już skutecznie poszukać i dotrzeć. I jeszcze jedna ważna rzecz chyba na koniec, to, żebyśmy byli faktycznie wyczuleni na potrzeby naszych bliskich, ponieważ depresja, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale chyba nie, jest niesamowicie powszechna, prawda? To jest tak, że częstość depresji wzrasta w krajach zaawansowanych cywilizacyjnie i rzeczywiście jest to schorzenie bardzo powszechne. W tej chwili ocenia się, że to może dotyczyć co piątej, szóstej osoby w ciągu życia, czyli co piąty, szósty z nas miał, ma albo będzie miał depresję. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Przypomnę dziś Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, a gościem programu Na Zdrowie był dr Sławomir Murawiec, psychiatra z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A rozmawiała Agnieszka Furtek-Bilnik, a archiwalne odcinki cyklu Na Zdrowie znajdą państwo na naszej stronie. Ja jeszcze dodam takie dwa kierunki, dwie strony. twarzedepresji.pl to kampania oswajająca depresję oraz druga strona, na którą warto zajrzeć. Tam można znaleźć wiele cennych informacji, można znaleźć porady, skontaktować się. To forum przeciw depresji. .pl. Można zacząć choćby tak dowiadywać się, o co, no jak tą depresję ugryźć. Bardzo dziękuję Agnieszce Furtek-Bilnik. Ona pojawi się u nas za tydzień. Na spacer pójdę z psem na smyczy, na ławce w parku zrobię ci szalik. Nie kupię kwiatów na wyczekanym skwerze, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara. Nie kupię kwiatów na wyczekanym skwerze, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara. Dokończę swą najnowszą książkę, na handrę znów będę za twarda. Całkiem spokojnie piję trzecią kawę, więc nie do mnie, kiedy będę stara. Całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara. Spieszy